Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv och sett människor komma och gå. Jag sett skördarna gro på min torva i ro medan storkarna byggde sitt bo. Jag sett vårarna gry, jag hört stormarna gny, jag sett viljesen sträck under kvällande sky. Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv och sett människor komma och gå. Det är minnenas kväll, det är frid i ett käll, bortåt vägen du minns deras namn. De har funnit sin frid efter oro och strid, har två människor kommit i hamn. Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv och sett människor komma och gå. Vad som ändrar förbi, ett ska evigt förbli, det är kärlekens livsmelodi. När vi trötta av år mot okända går, följa kommande släkter väl i våra spår. Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv och sett människor komma och gå.